दिल में है बस तू ही तू, वो जाने जाना, तूने किया है मुझको सबसे बिगाना। मेरी दुनिया में जब से तू आई, मेरी नजरों पे बस तू ही छाई, मिट गई मेरी सारी तन्हाई, बैरिया पे तुझ पे है सिर्फ मेरा। I love you Signori, I love you Signori, I love you Signori, कोई शक जब कोई चलता मेरा दिल, तू है मेरी बस मेरी मेरी मंजिल। अब रोक चाहे लाख ज़माना, क्या कर लिया तुझको है पाना, तूने वादा जो किया है वो निभाना। बैरिया पे तुझ पे है सिर्फ मेरा हक। I love you Signori, I love you Signori, I love you Signori, कोई शक What's up? I love you Signori, I love you, Signori.